serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka Polskie Radio, wtorek, 27 czerwca, minęła 20. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. A w dobie wojny na Ukrainie konieczne jest wzmacnianie polskiej armii, mówi szef MON na święcie dowództwa generalnego rodzaju sił zbrojnych. Działania Wagnerowców miały element buntu kontrolowanego lub buntu wewnątrzsystemowego, tak uważa były ambasador Polski w Rosji. Do naszego kraju popłynie ropa z norweskich złóż. Orlen podpisał w tej sprawie umowę. Armia musi być bardzo dobrze wyposażona i liczna, żeby mogła pełnić funkcje obronne. Mówił o tym minister obrony Mariusz Błaszczak na święcie dowództwa generalnego rodzaju sił zbrojnych. Dowództwo działa 9 rok. Pod jego rozkazami jest większość polskiego wojska. Agnieszka Drążkiewicz. Minister obrony Mariusz Błaszczak, przemawiając na święcie dowództwa generalnego, mówił o misji, jaką pełni jako szef MON. Przypomniał, że w dobie wojny na Ukrainie konieczne jest wzmacnianie polskiej armii i właśnie to się dzieje. Chodzi zarówno o doposażanie wojska w nowoczesny sprzęt, jak i zwiększanie liczebności naszej armii. Dziś Wojsko Polskie liczy już ponad 172 tysiące żołnierzy, różnych oczywiście formacji. Możemy powiedzieć, że dziś proces modernizacji wyposażenia Wojska Polskiego przebiega bardzo intensywnie. Minister jako przykład podał dostawę pierwszych kilkunastu czołgów Abrams. W sumie do naszej armii w kolejnych latach trafi ponad 350 amerykańskich czołgów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Były ambasador Polski w Rosji, Włodzimierz Marciniak, powiedział, że działania Wagnerowców miały element buntu kontrolowanego lub buntu wewnątrzsystemowego. W programie trzecim Polskiego Radia zaznaczał, że na tę drugą ewentualność wskazują nowe informacje. Coraz więcej danych wskazuje na udział w tym buncie żołnierzy specnazu albo współpracę w tym buncie oficerów specnazu albo oficerów wywiadu. No przecież grupa Wagnera to nie są najemnicy, ale tam stanowiska dowódcze zajmują zawodowi wojskowi, którzy odeszli ze służby, ale służyli w wywiadzie, w specnazie wywiadu, więc to nie są ludzie z boku, to jest konflikt wewnętrzny. No więc w tym sensie ustawka i dlatego on mógł być tak szybko nagle i sprawnie przeprowadzony, a potem sprawnie zakończony. Włodzimierz Marciniak ocenił, że bunt Wagnerowców był kosztowny dla władzy Władimira Putina. Przypomniał o zniszczonym sprzęcie wojskowym, a także śmierci pilotów. Zaznaczył, że obecność Jewgenija Prigożyna i jego najemników na Białorusi stanowi potencjalne zagrożenie dla Polski, bowiem zajmują się oni operacjami specjalnymi i hybrydowymi. Z kolei prezydent Andrzej Duda poinformował, że trwa relokacja sił rosyjskich na Białoruś w postaci prawdopodobnie grupy Wagnera. To są dla nas negatywne sygnały, które na pewno bardzo mocno chcemy postawić tak, że naszym sojusznikom przekazał. Orlen podpisał umowę na dostawę ropy naftowej z norweskich złóż na Morzu Północnym. W ciągu roku polski koncern ma otrzymać ponad 6 milionów ton surowca. Pierwszy tankowiec z ropą ma przepłynąć jeszcze w wakacje. Prezes Orlenu Daniel Obajtek powiedział, że to kolejny kontrakt terminowy, który zabezpiecza dostawę ropy nie tylko do Polski, ale do całego systemu koncernu. Jest to kontrakt na rok czasu, dostawy 6 milionów ton ropy. Pragnę zaznaczyć, że w systemie mamy 46 milionów ton ropy. To jest 15% zabezpieczenia ropy do naszego systemu. Ropa będzie pochodzić z Morza Północnego. Spółka podkreśla, że obecnie 100% surowca trafia do Polski z kierunków inny niż rosyjski. Sprowadzamy ropę z Afryki Zachodniej, sprowadzamy ropę z basenu Morza Śródziemnego, z Zatoki Perskiej i Zatoki Meksykańskiej. I oczywiście mamy wiele umów długoterminowych. Największa z umów to jest umowa Saudi Aramco, to jest umowa na 45% dostaw do systemu. To jest to umowa na około 20 milionów ton do systemu. A ropa będzie dostarczana z Morza Północnego poprzez terminale w Gdańsku i Butynce na Litwie. Niemieckie media komentują ostatnie prorosyjskie wypowiedzi Viktora Orbana. W wywiadzie udzielonym dziennikom grupy Axel Springer premier Węgier stwierdził, że Ukraina nie jest już suwerennym państwem. Według niego Putin nie jest zbrodniarzem wojennym, a bunt grupy Wagnera określił mianem wydarzenia bez znaczenia. W rozmowie z dziennikami Bild i Die Welt oraz portalem Politico Viktor Orban przyznał, że nie darzy Władimira Putina sympatią. Dodał jednak, że potrafi trzeźwo spojrzeć na wydarzenia na Ukrainie, kierując się swoimi realistycznie pojmowanymi interesami. Walczę za Węgry, Putin mnie nie interesuje. Nie obchodzi mnie Rosja, interesują mnie Węgry. Podejmuję działania, które są dobre dla Węgrów, a ta wojna jest dla nich niekorzystna, stwierdził Viktor Orban. Jego zdaniem dozbrajanie Kijowa przebiega w oderwaniu od realistycznej oceny sytuacji i z brakiem jakiejkolwiek chęci zgłębiania, na czym polegają skutki eskalacji wojny. Dorzucił, że USA spowalniają jedynie proces integracyjny wschodnich terytoriów z Ukrainą. Termin zakończenia konfliktu zależy od Waszyngtonu, ocenił węgierski premier. Fale krytyki wywołało jego stwierdzenie, że wojna nie przynosi Ukraińcom niczego oprócz szkód i utraty resztek suwerenności. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad morzem w najbliższych godzinach padać nie będzie. Kto wypoczywa nad Bałtykiem, śmiało może brzegiem morza w ramach wieczornego spaceru. Jutro czasem słońce, czasem deszcz. Deszcz w ramach burz tylko na południu. Od Kielc w dół do Krakowa i do Rzeszowa będzie się zaburzać. Jutro jeszcze nie za ciepło, bo w okolicach 20 stopni. Pojutrze już zdecydowanie cieplej, więcej słońca, mniej deszczu. 6 minut po 20. Po drodze z Trójką dojechaliśmy. Michał Jakub, Marek Okrasiński, Michał Żołądkowski, a za chwilę w tonacji Trójki Marek Wiernik. Świetna muzyka i też goście. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie przeciwko HPV. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Kampania Ministerstwa Zdrowia. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie. Podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Skurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Witam Państwa. 8 minut po godzinie 20. Tak, tak. Marek Wiernik przy mikrofonie. Po raz pierwszy z okazji rozpoczętego właśnie lata audycja w tonacji Trójki startuje po godzinie 20. Oczywiście w tej sytuacji zakończy się o godzinie 22. Także proszę zapamiętać. 20 z minutami w tonacji Trójki. Michał Jakubik audycję realizuje, Marek Pawlukiewicz jak zwykle mnie wspomaga. Od razu Państwu przekażę informację taką, iż w roli głównej w tej pierwszej części tonacji wystąpi zespół Cytadela. Jest okazja, no bo po kilku dobrych latach jest nowa płyta tego legendarnego zimnofalowego zespołu. No przy okazji za chwilę, za parę dni koncert. Do tego albumu zatytułowanego Przyszłość sobie zajrzymy. Z Tomaszem Wasyłyszynem sobie o tej płycie porozmawiamy i dam Państwu kilka minut na to, aby zagospodarować miejsca, czas, kilka minut i już będzie Cytadela. A na sam początek rzucimy urok. Wspaniałe towarzystwo. Na gitarze zagra nam David Gilmour. Grać będzie orkiestra Julesa Hollanda. To jest ten pan, który kiedyś grał w zespole Squeeze. To były jeszcze lata 70. No a w roli wokalistki Mika Paris. David Gilmour, I put a spell on you. Spell on you, oh. 'Cause you're mine, du-du-bu-bu-bu. You gotta stop the things you're doing. David Gilmour zagrał na gitarze. przygrywała orkiestra Julesa Hollanda. Audycja w tonacji Trójki. Najlepsza wersja zdecydowanie to oczywiście Niny Simone, ale myślę, że ta też. Prawda, Tomaszu? Jak najbardziej. Ja zresztą jestem wielkim entuzjastą Gilmura na gitarze. Można powiedzieć, że to jest taki pradziadek nowofalowych gitar, dlatego że on te przestrzenne brzmienia poniekąd wymyślił. Jeszcze nie było wtedy cyfrowych linii opóźniających, więc on miał takie analogowe urządzenie, w którym nawet nie było taśmy, która powtarzała dźwięk, tylko był taki metalowy bęben. Nie mogę tutaj nazwy firmy wymienić, dlatego że, że nie powinienem, ale to było włoskie urządzenie, dosyć antyczne i dzisiaj osiąga zawrotne ceny. Ma taki charakterystyczny, taki rozmazany, trochę taki przestrzenny dźwięk. No zresztą kunszt warsztatowy też oczywiście niesamowity. Aha. No właśnie, odezwał się Tomek Wasyłyszyn, tak nieoficjalnie na razie, bo oficjalnie cię przywitam za 3 minuty mniej więcej. Tomek Wasyłyszyn, lider zespołu Cytadela, to za chwilę jeszcze sobie posłuchamy takiego letniego przeboju sprzed wielu lat. To był koniec lat 70. Ja wtedy, poza tym, że uczyłem się muzyki słuchając Trójki, to słuchałem namiętnie radia BBC, no oczywiście wcześniej radia Luxemburg, no ale słuchając BBC, to tego pana, który za chwilę się odezwie, to część z państwa, ta bardziej dojrzała, dorosła część słuchaczy być może też rozpozna ten głos. Będzie rozmowa i zapowiedź zespołu The Barracudas. Prosimy. I'm a Plymouth dealer, a dealing man. And right now I'm giving the best deal ever on that new Plymouth Barracuda. Hey, man, the name of the Plymouth Fastback is the Barracuda. I can't pronounce Barracuda. Yeah, well, look, man, try this. Say back. Back. Raw. Raw. Coo. Coo. Da. Da. Now put it all together. Baba, ra, ra, coo, coo, da, da. Well, it ain't Barracuda, man, but I think we got a hit record. Gentlemen, w tonacji Trójki The Barracudas, nie Barracudas, jak jak powiedział pan słynny DJ. No i teraz już oficjalnie witam, moim i państwa gościem jest Tomek Wasyłyszyn. Witam cię serdecznie. Witam cię, Marku, witam państwa. Lider zespołu Cytadela. No to mamy lidera, ja mam tu obok siebie, natomiast trzymam w dłoniach płyta. Świeżutka, pachniąca. Dla mnie to zawsze było bardzo ważne, jak mogłem rozpakować, otworzyć, przejrzeć książeczkę. No teraz czasy się zmieniły przy tych cyfrówkach. To trochę mi to tutaj nie do końca pasuje, ale staram się z płytami mieć cały czas do czynienia. Ostatnio jak wyskoczyłem sobie do Anglii, to te parę setek płyt, tam opróżniłem cały magazyn. Jeszcze przy dużym samozaparciu można znaleźć sklepy z płytami, ale to już jest, to trzeba się naszukać. To ci zazdroszczę, dlatego że bardzo mi brakuje właśnie tego szelestu okładek płyt w rękach i dlatego też zawsze wydajemy płytę w wersji takiej fizycznej, po to, żeby można było się tym szelestem nacieszyć. No i żeby było można, ja wiem, może to głupio brzmi, może to starodawne jakieś, no żeby gdzieś tam postawić na jakiejś półeczce i na przykład płyt Cytadeli. Ile już jest? To jest płyta numer... Kurczę, ja się pogubiłem, bo raz, w ogóle... Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6 chyba. Szósta, ale tak naprawdę to siódma, dlatego że siódma. Ty liczyłeś po nazwie zespołu, ale pierwsza płyta nie ma żadnej literki pod krążkiem, jest taka tajemnicza rzecz, proszę państwa, że na płytach CD Cytadeli pod płytą, pod krążkiem fizycznie są kolejne litery nazwy Cytadela. Jesteśmy już przy E w tym momencie, przy czym nie dotyczy to pierwszej płyty. Można powiedzieć, że pierwsza płyta była taka zerowa w zasadzie, nie pierwsza, więc jeżeli liczyć od zera, do tych płyt jest 6, jeżeli od jednego, to 7. I na tę nową przyszłość to czekaliśmy ile lat? 5? Kurczę, wiesz co, ja już nie umiem liczyć, powiem ci szczerze, staram się nie liczyć, bo to jest stresujące w dzisiejszych czasach. I z liczeniem. No właśnie, właśnie. Tak, ale wygląda, że 5, jakby nie było 2018-2023. No właśnie. To tak szybciutko przypomnimy, bo ci dojrzali, dorośli, tak nazwę tych słuchaczy, to kojarzą lata 80., prawda? Jak ta Cytadela wtedy wystartowała, ta nieco młodsza publiczność, no, która uczy się dopiero tej historii polskiej muzyki rockowej, nie do końca musi wiedzieć, pamiętać, to był rok 1987. Tak, w rzeczy samej. Nazwa przyśniła mi się w nocy, zgarnąłem kolegów, zainspirował mnie Alex Kłoś, który wtedy był taką gwiazdą warszawskiej muzyki, grał na gitarze w zespole Stan Zvezda wtedy razem. Stan Zvezda. No, dokładnie. Później też z Zygzakiem w takim projekcie The Clash. I w ten sposób upłynął. No i gdzieś tam zachęciłem go do tego, żeby ze mną i z automatem perkusyjnym na początku zrobić Cytadelę. I tak też zrobiliśmy. To był w zasadzie pierwszy nowofalowy zespół z takim industrialnym brzmieniem, bo nie pierwszy w ogóle. Nie można przecież odmówić innym kolegom, że też byli pionierami. Tak, tak. No to jeszcze tak a propos nazwy, to ja się państwu przyznam, że dla mnie Cytadela od samego początku była mi bliska, no chociażby z tego faktu, iż urodziłem się na Cytadeli. No to już nie miałem innego wyjścia wręcz. Jeszcze z takich żoliborskich to jeszcze Partia, prawda? Oczywiście. Lesława, potem Komety. Mój sąsiad. No, proszę uprzejmie. No ja z tych chłopak Cytadeli jeszcze pamiętam tam kino Cytadela. To jest teraz muzeum, prawda, wejście i to było kino Cytadela i pierwsze filmy tam z Bardotką, z Marilyn Monroe i a potem dopiero się przeniosłem do kina Tęcza na Suzina w Warszawie. Kino Tęcza też ci bliskie, bo tam graliście. Chyba. A w kinie Tęcza też się działo. Tam Akademia Ruchu, Jarek Żwirblis działali. To było kilka bardzo pięknych lat. Ja akurat wtedy kończyłem studia. Moment, kiedy kończyłem studia, mógł jakoś umknąć mojej pamięci, dlatego że zaprzątały różne inne rzeczy, ale obecność w Tęczy, tak, jak najbardziej. Zresztą ostatniego dnia w moich studiów no, byłem w Tęczy i pamiętam występ właśnie Akademii. Mm-hmm. No dobrze, to tak tytułem wstępu, żebyśmy tutaj za bardzo nie zagadali, a już wspomniałem o płycie, która tu leży przede mną, to może ja sobie na początek wybrałem utwór, który od razu jakby zadaję pytanie i jednocześnie sobie na nie odpowiemy, czyli co jest grane, prawda? Ten utwór początkowo miał być na początku płyty, teraz jest na końcu. Aha. Rzeczywiście fundamentalne pytanie, jakby On w taki trochę humorystyczny sposób, ale zadaje poważne pytanie, dlatego że jest to pytanie o to, co się dzieje, kiedy nas już nie będzie. Tutaj są różne koncepcje, w zależności od tego, jaką kto wyznaje doktrynę filozoficzną czy religijną, są różne. Ja przez ostatnich kilka lat w zasadzie byłem przekonany, że nic się nie będzie działo. To jest, dla niektórych to może być frustrujące, a dla inni mogą znaleźć tutaj źródło wielkiego spokoju, dlatego że kiedy nie musimy już myśleć o tym, co będzie grane, prawda, wtedy, kiedy nas już nie będzie, no to też jakby sam problem znika. Aha. No i to jest poza tym, jakby mówimy o zimnej fali albo o dark wave, czyli jakby do korzeni zespół powraca, bo ta tematyka zawsze taka trochę mroczna, depresyjna i mroczna towarzyszyła grupie, prawda? O tak, na pewno. No, no co, co jest grane? Co jest grane? Cytadela z tej nowiutkiej płyty. Mam pytanie, mam teraz pytanie. Gdy umrzemy, co się stanie? Mam pytanie, mam teraz pytanie. Mija rok, co się stanie? Mam pytanie, mam teraz pytanie. Coraz mniej lat zostało. Mam pytanie, mam dziś pytanie. A pytania takie same. Mam pytanie, czy znasz odpowiedź na nie? Możesz krzyczeć, możesz prosić. Nikt twej prawdy nie ogłosi. Znowu lata nam mijają. Lecz pytania pozostają. Co jest grane? Co jest grane? Co jest grane? Co jest grane? Co jest grane? Co jest grane? Co jest grane? Co jest grane? Donacji. audycji Trójki Cytadela z nowej płyty, płyta Przyszłość, co jest grane. No i ta gitarka zwraca uwagę w tym utworze. Powiesz nam, kto tam na tej gitarce? Aha. Gitarka solowa, ta w środku, to zagrał tam, no też znany z Cytadeli, Miki Supas. A, no właśnie, Miki Supas. Później gitarzysta Wilków, tak. Dzisiaj zresztą. Tak jest, to skoro wywołaliśmy Mikisa, to jeszcze powiedzmy, bo przez skład przewinęło się wielu muzyków. W zasadzie ty, Tomku, jesteś jedynym tym człowiekiem z Cytadeli od samego początku do finału. Prawda? I tak się ci koledzy twoi zmieniali. To ja parę nazwisk rzucę z Żoliborza. Sydney Pola, kolega z Żoliborza. Oczywiście. Kto tam jeszcze był? A propos Wilków, Marek Szanowski. Tak, krótka przygoda, ale jak najbardziej. No i świętej pamięci Maciek Wyrobek. Tak, tak. Żoliborz i okolice, powiedziałbym, bo to Chomiczówka też, prawda? Natomiast była nawet taka koncepcja, w 2009 roku spotkaliśmy się u Sydneya Polaka. Notabene on rzucił tą propozycję, żebyśmy nagrali jakiegoś singla jako taka Cytadela Resurrection. Ale na propozycji się skończyło, na jakby śmierć Maćka przekreśliła to. To wszystko tak szybka i niepotrzebna, powiedziałbym. Szkoda. Tak. Skład się zmienia, to może skoro o składzie, to powiedzmy, kto teraz ci towarzyszy. No właśnie, zacznijmy sobie od tyłu, dlatego że Mikisem bardzo fajnie, ale obecnie gitarzystą Cytadeli jest Przemek Wyżykowski, który gra te takie bauhausowe gitary, które już państwo słyszeli. Bardzo fajnie się w tym zespole, wydaje mi się, odnalazł i my też bardzo fajnie odnaleźliśmy się w jego towarzystwie. Na klawiszach gra Adam Wasilkowski, znany z zespołu Joanna Makabresku. Joanna Makabresku też jeden z tych zimnofalowych zespołów. Owszem. Historycznych wręcz, prawda? I on też, on ogromną rolę odgrywa w zespole, dlatego że on jest odpowiedzialny za znaczną część aranżacji. Te klawiszowe aranże, to jest jego robota. Fajne, dlatego że trochę nowofalowe, trochę takie 80s popowe, a trochę przypominające bardzo ambitne produkcje, tak jak produkcje na przykład Giorgio Morodera, dlatego że tam są bardzo wyrafinowane harmonie. To, co robi Adam, to zawsze mnie zachwycało. Na bębnach gra Sławek Kazula, z którym gramy już od 2008 roku, także jesteśmy już zżyci w ogóle, jak bracia tacy sekcyjni. Bardzo fajnie nam się razem gra i oby to się nigdy nie skończyło. Ja pozostałem tym kamieniem węgielnym Cytadeli, znowu na basie. Ale poczekaj, a właśnie, no właśnie, znowu na basie. Tak. To jak ta historia u ciebie z tymi gitarami? Oj, kurczę. Ja grałem najpierw na basie. W 1994 roku zacząłem grać na gitarze. Ja się chyba wtedy, zaczęła się moja przygoda z produkcją muzyczną wtedy i pomyślałem sobie, że jako gitarzysta będę bardziej ogarniał brzmienie zespołu. A poza tym chyba po prostu nie miałem sprzętu basowego w stopniu, w którym on byłby jakoś tam wystarczający. To były takie jeszcze biedne lata 90., kiedy nas nie było stać po prostu na sprzęt, który nawet trudno powiedzieć, że jest dobry, ale w ogóle wystarczający, prawda, do grania. Piec basowy to zawsze było bardzo duże przedsięwzięcie finansowe. A poza tym miałem w zespole wówczas basistę Smołę z zespołu Nowy Świat. I fajnie nam się razem grało. I dołączył wtedy do nas perkusista Darecki. I to jest kolejna osoba, którą musieliśmy w tym roku pożegnać. Dlatego, że po ciężkiej chorobie Darek opuścił ten świat. I zostało po nim wspomnienie z pierwszej płyty, no i dużo ciepłych wspomnień związanych z tymi pierwszymi kontraktami płytowymi, pierwszymi koncertami. Wszystko było wtedy takie świeże i takie krwiste. I tyle w zasadzie. Nowy Świat, Svena Zvezda, Cytadela i to wszystko takie warszawskie, historyczne zespoły. Jak się tam poszpera, no to wokół tych zespołów to się wszystko tu w Warszawie działo, prawda? Kiedyś jak byłem młody, to nie przyszło mi do głowy, że będę historią, prawda? Myślałem, że zawsze będę teraźniejszością. Tymczasem niestety im człowiek jest starszy, tym bardziej staje się groteskowy i siłą rzeczy staje się kawałkiem historii. Czy to dobrze, czy to źle? No dobrze, pewnie. Po pierwsze, nie mamy innego wyjścia. No tak, no skoro nie mamy innego wyjścia, to musimy jakoś też odnieść się do tych terminów. One są nie do końca ścisłe i takie do końca wyjaśniające. Chodzi o nowa fala, zespół nowofalowy. Okej, kiedyś nie było, nie mówiło się alternatywa, mówiło się new wave, nowa fala, mówiło się indie music, czyli chodziło o tą niezależność i firm płytowych i niezależne granie, jakby samoprodukowanie sobie różnych rzeczy. Potem się pojawiła cold wave, czyli ta chłodna fala, potem jeszcze dark wave, niekiedy death rock, czyli gdzieś te wokół tematyki śmierci. Którą ja nazywam smutnym szatanem. Aha, i teraz można oczywiście szukać tych pionierów, od czego to się zaczęło, kiedy się zaczęło. No na pewno to były lata 70. i w dużej mierze był ten wpływ z Niemiec, czyli ta elektronika, ta kraftwerkowska i tam jeszcze cała masa innych zespołów świetnych niemieckich, Kowalski, oczywiście, Amundul i gdzieś tam te klimaty ciężkie, Faust, trochę industrialne też, Zagłębia Rury. No i potem Manchester się w to włączył. To już nie tylko Joy Division, ale trzeba mówić o tej wytwórni Factory Records, Martin Hannett, który był tutaj ten, który to jakby nadzorował, jeszcze taki zespół zapomniany trochę, Section 25, też manchesterska grupa. No i można długo wymieniać, no to Bauhaus, o którym wspominałeś, Exmal Deutschland. No i te takie i tutaj wątpliwości, prawda, i kontrowersje, czy Cure, Suzy and the Banshees, które to grupy są też przez niektórych zaliczane do cold wave, czy do gotyku nawet, bo to gdzieś tak... Moim zdaniem jak najbardziej. Aha. Wiesz co, to znaczy, tam temat jest bardzo złożony i pewnie byśmy zanudzili ale naszych ciekawe, słuchaczy. Nie, to tak tylko rzuciliśmy... Dlatego, że pamiętajmy, że w tym samym czasie w Ameryce też była nowa fala i ona brzmiała zupełnie inaczej. W Nowym Jorku był Sonic Youth i ja, jeżeli już mówimy nowa fala, wiesz, to nowa fala z lat 80. już dzisiaj nie jest nowa. Ja pamiętam wywiad z Sonic Youth, zespołem, który też zaczynał w późnych latach 70. tak naprawdę. I oni w latach 90. już powiedzieli, że oni już się nie bardzo czują jako youth. No tym bardziej, prawda, w tym momencie. Kiedy to są nasi rówieśnicy, a nawet ludzie parę lat starsi. Poza tym Kim Gordon i już nie jest żoną gitarzysty Sonic Youth. No to się wszystko... Ale brakuje nam tego Sonic Youth. Poza tym to pojawiło się jeszcze hasło noise rock, czyli ten hałas, który oni kontrolowany, który oni wypuszczali. Dobrze, gramy. Płyta Przyszłość. Niebieski statek teraz będzie. Właśnie to jest piosenka poświęcona pamięci Darka Kupca, perkusisty Cytadeli, który był rastafarianinem. Stąd taki troszeczkę, taki profetyczny rastafariański klimat. Cytadela w Trójce, słuchamy. Thank you. od wielu pokoleń. Wyzwoli nas od tułaczki, biedy, ucisku, strachu i wojen. Dużo muzycznie ciekawych rzeczy działo się w tym utworze i ty sobie na basie ładnie pograłeś i fajne te elektroniki. Wspomniałeś o tych syntezatorach różnych takich tam, które się... Wiesz co, dużo jest teraz takich software'owych, programowych syntezatorów, które dają niesamowite możliwości i... akurat w tym numerze ja zasiadłem po prostu i zacząłem tam coś aranżować i powychodziły takie właśnie przedziwne rzeczy, ale przede wszystkim numer ma taką wibrację, może nie rastafariańską stricte, ale jakąś taką wschodnioafrykańską, prawda? Co przypomina mi moją podróż do Etiopii właśnie sprzed 5 lat, kiedy wyszła ta poprzednia płyta Cytadeli, gdzie sam się skonfrontowałem z duchem Rastafari i byłem na jego grobie i to było to ciekawe doświadczenie, chociaż zaskakujące. Tak, nowa płyta. Przypominamy Państwu, nowa płyta Cytadeli, przyszłość, jak otworzymy sobie. To jest oczywiście taka wskazówka, słuchaj głośno. I polecamy Państwu, bo naprawdę pewne rzeczy dopiero wychodzą przy tym słuchaniu. Niuanse. O tak, zdecydowanie. I teraz tak... Ta płyta jest nowofalowa, jest zimnofalowa chwilami, bo ja wybrałem, bo ja jako autor tej audycji dokonałem wyboru i wybrałem według mnie nagrania takie zdecydowanie bardziej radiowe. Natomiast no, znaczna część płyty jest taka dark i cold. I to na to też chcielibyśmy Państwu zwrócić uwagę, że tam się dużo rzeczy dzieje muzycznie. I to nie jest taka zamknięta gatunkowo płyta, prawda? Bo chyba w tym utworze teraz te ulice, to tam się i funkowo zacznie działać, czyli jest jakby to otwarcie na inne gatunki. Nawet słuchając tego utworu, o statku kosmicznym. Ja nie przez przypadek powiedziałem o amerykańskiej nowej fali, bo pamiętajmy, że nowa fala to tu również Talking Heads, zespół, który ewidentnie ociera się o afrykańskie bity, bo tam David Ebrem był zafascynowany Fela Kutim na przykład. Także to są takie rzeczy, które... To nawet nie jest funk, to jest po prostu taki roots, ten nigeryjski taki, który po prostu cały czas wibruje. To jest niesamowita muzyka, która mnie też zresztą fascynuje, a my z kolei ze Sławkiem Kazulem jako sekcja też gramy coraz więcej takiej czarnej muzyki, więc ta nowa fala gdzieś tam też się robi taka czarna, ale dobrze się w tym wszystkim odnajdujemy. Ktoś mnie spytał, jak mówiłem, że jest nowa płyta Cytadeli, no to mu ktoś, pan Kowalski powiedział, no zaraz, no ale ten Wasyłyszyn to jest wujek Wasyl przecież. To tak przy okazji, bo są jakieś różne pomysły na te, na te, na te, możesz tak zdecydowanie powiedzieć, czym się różni wujek Wasyl od Cytadeli? Człowiek o wielu twarzach, a wszystkie takie same. Słuchajcie, wujek Wasyl jest taką odskocznią od Cytadeli. Myślę, że tak samo porównam tutaj przykład kolegi, tak samo jak Kazik na żywo jest odskocznią od kultu. Mhm. To znaczy, to jest wszystko gdzieś tam, to są jakby dwie głowy takiego dwugłowego smoka. I w zależności od tego, która głowa akurat w danej chwili zieje ogniem, to w tym momencie mamy albo jedną płytę, albo drugą. Bo przypomnijmy sobie, że ten smok bynajmniej nie śpił, bo przez te 5 lat, kiedy nie było kolejnej płyty Cytadeli, zostały wydane dwie płyty wujka Wasyla. No więc właśnie. Tam wychodzi średnia mniej więcej płyta na półtora roku. Taki mamy cykl produkcyjny. No dobrze, to teraz tak, wracając do początków, pierwszy koncert Cytadeli, pamiętasz, gdzie się odbył taki oficjalny, o którym się tu historia podają też źródła, tam różne Wikipedie i inne, to jest pewien nazwa pewnego klubu podawana. Oczywiście, klub Riviera Remont i tutaj też historia zatoczyła koło. No właśnie, do tego zmierzam. Czyli to był ten pierwszy koncert i po latach to był rok, gdzie... Który to był 87 rok? Właśnie. No właśnie wtedy, od razu. To ile to już lat? No dobrze, no, trochę. Trochę minęło. I wracacie do tegoż klubu. Myślę o chłopakach z Cytadeli i w najbliższy czwartek już taka koncertowa prezentacja tej płyty Przyszłość. Właśnie. Na której będzie Cytadela, no i mam nadzieję wszyscy żyjący członkowie Cytadeli do tej pory, a koncert odbędzie się proszę państwa 29 czerwca o godzinie 20 w klubie Riviera Remont przy ulicy Wareńskiego w Warszawie. To będzie można sobie tę płytę posłuchać na żywo właśnie. I teraz jeszcze jedno nagranie, które wywołałem, prawda? Czyli Te ulice. No, to chciałbyś jeszcze jakoś to skomentować, czy po prostu słuchamy? Bo ja tam powiedziałem, że że funkowo jest przez chwilę, ty powiedziałeś, że to tak trochę z nigeryjsko, ale ładnie to idzie. Tutaj są przetworzone bębny, aczkolwiek jak na całej płycie żywa. Mhm. Dobra, to co? Idziemy na tę ulicę. Tak jest. Przyszłość, Cytadela... Cytadela będzie powracać, bo Cytadela to zespół legendarny i to jest ta nowa fala. To od razu przy okazji wymieńmy, bo to zespół, tak wiele tych zespołów nie było, prawda? To nie było tak łatwo przedrzeć się na przykład na anteny radiowe, czy Weter, prawda, z muzyką Made in Poland, Varieté. Oczywiście. Joanna Makabresku, jeszcze parę innych zespołów właśnie tak stricte. Chyba dalej nie jest łatwo, tak między Bogiem a prawdą. No mam nadzieję, że z Cytadelą będzie łatwo. No a ten utwór myślę sporo zrobi. Te ulice, Cytadela, Tomasz Wasyłyszyn, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję ci, dziękuję państwu. I słuchamy Cytadeli. We'll be right back. z tego płynie, że zużyjesz za dużo energii, kiedy strzelisz sobie w łeb. Wszystkie telefony, wypasione czarne samochody i pędzące pod ziemią wagony. Jest wszystko w porządku, nikt nikogo nie lęka. Drzewa rosną do góry korzeniami, ludzie chodzą na rękach. Adela w tonacji Trójki. Za 10 minut będzie godzina 21. Musimy się nauczyć tych nowych godzin. Po 21 oczywiście dalszy ciąg tonacji Trójki. Będzie cały ten rok do 22. No a teraz chciałbym Państwu Charlotte Gainsbourg przypomnieć w utworze doskonale nam znanym. To będzie Hey Joe, ale to jest wersja. I to dokładnie 10 lat temu w Nimfomance. W tym filmie z udziałem Charlotte, a bohaterka ma na imię Joe. I przypomnij, Beck wyprodukował ten utwór. Proszę posłuchać. Charlotte Gainsbourg. Hey.